something to make you change your mind. Wielkie piękno. Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line. On the devil's bed until you die. This life is short, baby, that's a fact. Better live it right, you ain't coming back. Gotta raise some hell before they take you down. Gotta live this life. Gotta look this world in the eye. Gotta live this life till you die. You better have soul, nothing less. 'Cause when it's business time, it's life or death. The king is po drugiej. This Life, tak się właśnie zaczyna dzisiejszy odcinek Wielkiego Piękna. Dziś w rolach głównych Synowie Anarchii i Synowie Lee Marvina. Ciekawe. Covery to na przykład między innymi czeka nas do czwartej, jeden ze składników audycji. Takie covery na przykład do Mocnej Kawy, którą się właśnie raczę. Jeden z klubu założonego przez reżysera Jima Jarmusza, czyli Sons of Lee Marvin, to takim gentlemanem. Kilku się ich pojawi, ale ten akurat na początek, bo będzie pasował, to Neil Young. A ponieważ Darek Bugalski w Linii Nocnej mówił trochę, nawet przede wszystkim o starości, to Neil Young tak trochę na przekór, ale patrząc na tytuł utworu, to już zdecydowanie nie. Po linii by po prostu ciągłość była, proszę Państwa. Taka ciągłość jest w realizacji. Właśnie na nią patrzę. Ewa Wiszowska niezmiennie. Natomiast Michał Żołądkowski na wstępie. W trójce czas na Wielkie Piękno. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Love me the whole time.

cudownie się to snuło, tak jechać sobie słuchając nocą gdzieś w siną dal. Neil Young z kompanią Crosby, Stills, Nash, no i właśnie on, Out of Control. To teraz Synowie Anarchii, ścieżka dźwiękowa, wiele sezonów serialu, to i mnóstwo kapitalnych utworów. Za moment ponownie z Neila Younga cover będzie, wersja, którą no szczerze kocham miłością czystą. Ale na wstępie cytat z serialu. Jeden z cytatów, który w jakimś stopniu odnosi się także do wcześniejszej linii nocnej. Proszę Państwa, cytuję. Im starszy jestem, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że wiek nie przynosi mądrości, przynosi tylko zmęczenie. Nie jestem mądrzejszy niż 30 lat temu. Po prostu jestem zbyt zmęczony, by żonglować kłamstwami i ukrywać lęk. Samoświadomość nie ujawnia moich niemoralnych czynów. Wyczerpanie już tak. Sacred nights, and I think to myself,

down by the river. Shadows moved across me, inch by inch. All that I heard was the wall between the water and the bridge. Turn to me, turn to me, turn to me, turn to me, turn to me, turn, drink of me. Look away, look away, look away, nevermore think of me. I heard the many voices speaking to me from the depths below. This ancient wound, this catacomb beneath the whited snow. Come to me, come to me, come to me, come to me, come and drink of me. Turn away, turn away, turn away, nevermore think of me. Carry me, carry me, carry me. Anyway. Oh, I laid down the hammer. Dear soul, horse to see, mystery, all the mystery of the world. Carry me, carry me, carry me. Carry Me, czyli Nick Cave w trójce, jeden z synów Lee Marvina. Niemal 26 minut po drugiej, to jest wielkie piękno, to teraz muzycznie postaramy się w zasadzie o wniebowzięcie. Wersja z serialu Synowie Anarchii, jakże inna od tej na przykład Guns N' Roses, czyli na podstawie Boba Dylana najpierw zagramy, później na podstawie The Animals będzie House of the Rising Sun. To jak główny bohater serialu na końcu, Jacques Teller, można powiedzieć i zacytować, kiedy relacje stają się księgą zysków i strat, nie masz już przyjaciół, bliskich, tylko plusy i minusy. Jesteś absolutnie sam. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking. knocking on heaven's door. Oh, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. The covert cloud is coming around, and I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Feels like I knock, knock, knocking on heaven's door. Charming town, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do. She's a tailor. She's so got one hand on the throttle, the other on the brake. But he's riding back to Redwood on his father's stake. And me, I wait in Charming Town, the game my lover's won. And I'm staying here to end my life down in the rising sun. I'm staying here to end my life down in the rising sun. 24 minuty do trzeciej przed siebie w takim podobnym tempie na razie w klimacie nocy. Synowie Lee Marvina i Synowie Anarchii dzisiaj w rolach głównych. Iggy Pop w zasadzie łączy. Ale Iggy Pop tym razem ten spokojniejszy, klimatyczny z Goranem, czyli proszę Państwa, sięgamy po to, co piękne muzycznie w filmie Arizona Dream. Przy okazji warto sobie przypomnieć, że skoro święto pracy mamy już tuż, tuż, praca jest jak kapelusz na głowie. Idąc w kapeluszu, absolutnie nie musisz wstydzić się gołego tyłka. Feel small. it's harder than you thought. No one wants to give a damn or even hear a thought. They rush from one fad to the next. You talk and it has no effect. You are the target for stars and the products on the TV screen. Just forget. Forget it all. The TV screen. TV screen makes you feel small. No life at all. To ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. We'll be right back. breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly. Rok 1993, premiera filmu Arizona Dream na 18, można powiedzieć, że dostałem. Sentyment wielki, tak samo jak wielkie piękno. Proszę Państwa, z Arizony pytanie, czym różni się jabłko od roweru? Właśnie sobie to przypomniałem. Ugryź rower i przejedź się na jabłku. Zobaczysz różnicę. To teraz nie rowerzyści, tylko motocykliści. Pora, by ponownie wjechali na antenę trójki Sounds of Anarchy. Każdy dzień to nowe pudełko. Otwieracie je i zaglądacie do środka. I to wy decydujecie, czy to jest prezent, czy trumna. Days Gone. Take it back, I would take it back for just another minute, just another chance with you. Give it up, I would give everything up, every last breath, every first taste for you. Just to make it all right, just to make it all right. But it's too late to go back. I can see the darkness through the cracks. Daylight faded, I cure the breaking. The day is gone, the day is gone. Run away, I'll just run away, like a child from all them to you. And now I see my most constant mistake is I don't know what I love till it's gone. But it's too late to go back, and I can see the darkness through the cracks. Daylight fading, I cure the breaking, the day is gone, day is gone. 5 minut do trzeciej. To teraz w trójce ten, który wymyślił klub synów Lee Marvina, czyli osobników podobnych, głównie fizycznie, choć nie tylko do legendy kina. Do kawy i papierosów w programie trzecim już za moment Talking Heads w 1986 roku. Jarmusch wyreżyserował klip do właśnie tego utworu. The Lady Don't Mind.